güzel sevilmek, ne güzel sevmek, ne güzel sevilmek, ne güzel sevmek. Her zaman mutluluk, her zaman gülmek, insanın ömrüne can kadar sevmek. Can kurban olsun, can kurban olsun, candan sevenlere can kurban olsun. Dünyama girdin, sen kalbimdesin. Dünyama girdin, hep kalbimdesin. Öyle alıştım ki sana sevgilim. Öyle alıştım ki sana sevgilim. Sen hep benimsin, can ciğerimsin. Sen hep benimsin, can ciğerimsin. Gönlümün arzusu sahibisisin. Tertemiz aşkımız ne olur bitmesin. Can kurban olsun, can kurban olsun, candan sevenlere can kurban olsun. Can kurban olsun, can kurban olsun, sevgilim sana can kurban olsun. Can kurban olsun, can kurban olsun, candan sevenlere can kurban olsun. Can kurban olsun, can kurban olsun, sevgilim sana can kurban olsun. Can kurban olsun, can kurban olsun, candan sevenlere can kurban olsun. Can kurban olsun, can kurban olsun, sevgilim sana can kurban olsun. Dönüyor işte böyle, kurulsun hep masalar, bizimdir mutluluklar. Eğlenelim, coşalım, no problemdir yarınlar. 15 çeşit mezemiz, rakı şarap içeriz, nasılsa öleceğiz. No problemdir, no problem. 15 çeşit mezemiz, rakı şarap içeriz, nasılsa öleceğiz. No problemdir, no problem. Yallah, yallah, yallah. Ölümlü dünyada kafanı takma arkadaş. No problemdir, no problem bu dünya. Zengin mi? Boşver, problemlidir. Fakir mi? Problemsiz, en iyisi o. Kefenin cebi yoktur, iyi mi? Vay be, kurmasanı mutluluk sendedir demek. Eğlen, coş, problemsizdir bu dünya. 15 çeşit mezemiz olsun, rakı şarap içelim yavrum. Nasıl söyleyeceğiz? No problem, no problem. Hadi şerefe, hadi. Ne güzel şey eğlenmek, ömür boyu hep gülmek.

dünya, yaşamak rüya, insan özgüya. Dermanı kalmamış bu nasıl dünya? Seversin gönülden doyasıya hep, karşılık alırsın bin bir acı dert. Bırakıp terk eder yokken bir sebep, zalimler dünyası yaşayamazsın. Bırakıp terk eder yokken bir sebep, zalimler dünyası yaşayamazsın. Yaşayamazsın, yaşayamazsın. Bu dünyada huzurlu yaşayamazsın. Yaşayamazsın, yaşayamazsın. Bu dünyada huzurlu yaşayamazsın. Vefasız sevmez miydim ki? Bitirdi ömrümü yaşarken beni. Dünyada böyledir yaşayamazsın. Bitirdi ömrümü yaşarken beni. Dünyada böyledir yaşayamazsın. Yaşayamazsın, yaşayamazsın. Bu dünyada huzurlu yaşayamazsın. Yaşayamazsın, yaşayamazsın. Bu dünyada huzurlu yaşayamazsın. Yaşayamazsın, yaşayamazsın. Bu dünyada aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Kalbinin son yemini aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Sarmaş dolaş olalım, mutluluğu bulalım. Sarmaş dolaş olalım, mutluluğu bulalım. kalbimize soralım. Aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Göster tatlı sevgini. Aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Sarmaş dolaş olalım, mutluluğu bulalım. Sarmaş dolaş olalım, mutluluğu bulalım. Kalbimize soralım. Aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Kalbimize soralım, aşkımıza güç versin, aşkımıza güç versin. Başımdan aldın mutluluğu, tatmayan bomboş çeşmesi, benim senin nurundur sevda çeşmesi. Sevda çeşmesi, sevda çeşmesi, benim senin nurundur sevda çeşmesi. Gelmez kız yarına Allah kerim, yarına Allah. düşürmek. Kaderim talihim benim sürünme. Gurbet elinde. Hiç mektup gelmiyor neşle dostlar. Yıllardır ayrıyım ben vatanımdan. Ben vatanımdan. Almanya bezdirdi beni, beni canımdan. Mahzuniyim kaldım gurbet elinde. Gurbet elinde. güzel yaşıyorduk, herkesten çok mutluyduk. Ne güzel yaşıyorduk, herkesten çok mutluyduk. Şimdi ne demel olduk, birbirimize söyle. Şimdi ne demel olduk, birbirimize söyle. Çok yazdım sana bana, kalplerle olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Yazıp geçen günlere, dönelim mazimize, dönelim sevgimize. Çok yazdım sana bana, kalplerle olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Yazıp geçen günlere, dönelim mazimize, dönelim sevgimize. Kanma elin sözüne, şüphe etme sevgimden. Kanma elin sözüne, şüphe etme sevgimden. Çok yazdım sana bana, kalplerle olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Yazıp geçen günlere, dönelim mazimize, dönelim sevgimize. Çok yazık sana bana, kalplerle olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Yazıp geçen günlere, dönelim mazimize, dönelim sevgimize. Çok yazık sana bana, kalplerle olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Yazıp geçen günlere, dönelim mazimize, dönelim sevgimize. Çok yazık sana bana, kalplerde olmaz şaka. Son ver artık darınlığa. Oh, yaptın ihtiyar. Vuran elin kurusun, nereden karşıma çıktın? Bıktım ben senden, bıktım. Oh,